sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 stycznia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Gołoleć w centrum i na południu, sparaliżowany ruch na kolei, ślisko na drogach. Kolejna osoba groziła Jerzemu Owsiakowi. Mieszkaniec Odrzekonia na Podkarpaciu zatrzymany. Prezydent Ukrainy z wizytą w Warszawie, w planach spotkania z polskimi władzami. Trudny poranek na kolei. Ponad 100 pociągów ma opóźnienia albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Wszystko przez marznący deszcz i oblodzoną w wielu miejscach trakcję. Ekipy techniczne przez całą noc starały się oczyszczać sieci trakcyjne z lodu. Szefowa biura prasowego PKP Rusłana Krzemińska apeluje do pasażerów o czujność i monitorowanie sytuacji. To, co najważniejsze dla wszystkich podróżujących dzisiejszego poranka, to to, że najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów występują na połączeniach Warszawa-Łódź, Warszawa-Lublin i Warszawa-Gdańsk. Więc apel mój do wszystkich podróżujących. Sprawdzajcie, proszę Państwa, aktualne informacje na portalu pasażera. PKP informuje, że pasażerom odwołanych pociągów zapewniono komunikację zastępczą. Niektóre składy są opóźnione wiele godzin. Na przykład Intercity Kormoran z Krakowa do Olsztyna opóźniony około 10 godzin. Podobne opóźnienie ma Intercity Mazury z Olsztyna do Łodzi. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Marznący deszcz pada na południowym wschodzie i południu. To właśnie tam drogie i chodniki są szczególnie śliskie, ostrzega synoptyk Kamil Walczak. Województwa opolskie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, południe województwa łódzkiego, mazowieckiego, a także małopolskie i podkarpackie to są główne regiony zagrożone tymi niebezpiecznymi zjawiskami w postaci opadów marznących. Na południe padać ma do wieczora. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak dostał kolejne groźby. W internecie pojawiły się wpisy nawołujące do zabicia go. Policja w Krośnie zatrzymała mężczyznę, który przyznał się do winy. Zatrzymany to około 40-letni mieszkaniec Odrzekonia w województwie podkarpackim, który na Facebooku groził szefowi WOŚP-u, powiedział prokurator rejonowy w Krośnie Zbigniew Piskozub. Nawoływał do popełnienia zbrodni zabójstwa Jerzego Owsiaka, oferując 100 tysięcy złotych, tutaj cytat, za zastrzelenie wyżej wymienionego. Jerzy Owsiak przyznał, że otrzymuje kolejne groźby i zgłasza je na policję. Czy się boję? Bardziej się martwię tym, o tak bym powiedział, że to w ogóle komuś przychodzi do głowy. Martwię się o standardy dzisiejszej Polski. Niedobrze, że to w ogóle ma miejsce. Właśnie się nie zgadzamy z tym. Zgłaszamy, robimy swoje. Mężczyzna, który groził Jurkowi Owsiakowi, został tymczasowo aresztowany na miesiąc. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy w Warszawie. Wołodymyra Zełenskiego przyjmie prezydent Andrzej Duda. Z ukraińskim przywódcą spotka się też premier Donald Tusk. Rozmowy ukraińskiego przywódcy z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem mają dotyczyć dalszego wspierania Kijowa w walce z Rosją. Żeby też koordynować działania, które mają nie tylko wspierać Ukrainę, wspierać rozwój przemysłu obronnego i relacji ukraińsko-europejskich, ale mają za zadanie wspierać nasz potencjał obronny. Mówił w poniedziałek szef MON wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Ważnym kontekstem wizyty jest pierwsza od lat zgoda Kijowa na ekshumację ofiar UPA. Chodzi o miejscowość Późniki, gdzie półtora roku temu odkryto szczątki pomordowanych. Szczątki po wydobyciu będą badane przez naszych archeologów, podkreślam, przez naszych archeologów i antropologów. Będzie pobierany materiał genetyczny. Powiedział Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja. Prace w Późnikach mają rozpocząć się w kwietniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trwa przesłuchanie prezydenta Korei Południowej. Yoon Suk-yeol został zatrzymany przed 4 w nocy naszego czasu. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przy wprowadzaniu stanu wojennego. Yoon Suk-yeol wcześniej wielokrotnie nie stawiał się na przesłuchania. Do zatrzymania Yoon Suk-yeola doszło, kiedy znajdował się on w prezydenckiej rezydencji w centrum Seulu. Prezydenta doprowadzono na salę przesłuchań Biura do Spraw Korupcji wysokich rangą urzędników. Śledczy rozpoczęli przesłuchania około godziny 11 czasu lokalnego. Jak poinformowano, przesłuchania są rejestrowane na wideo. Z prezydentem Yoon Suk-yeolem na sali przesłuchań jest także jego obrońca. Według agencji prasowej Yonha, Biuro do Spraw Korupcji wystąpić ma z wnioskiem o formalne aresztowanie Yoon Suk-yeola. Prokuratura oraz Biuro do Spraw Korupcji sprawdzają, czy wprowadzenie stanu wojennego nosi znamiona zamachu stanu, Przed takim zarzutem prezydenta nie chroni immunitet. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bangkok. Wręczono paszporty polityki. Jedne z najważniejszych nagród kulturalnych przyznano w 7 kategoriach. W kategorii książka nagrody odebrał Jul Łyskawa, autor powieści Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Odbierając wyróżnienie, pisarz podkreślił znaczenie czytelnictwa, które, jak przypomniał, w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Nagrodę chciałem dedykować statystycznemu polskiemu czytelnikowi, który przeczytał w minionym roku 0,6 książki. W tych rankingach europejskich czytelnictwa jesteśmy niżej niż w rankingach piłkarskich, co jest nie lada wyczynem. Czytające społeczeństwo to społeczeństwo mądrzejsze, bardziej wrażliwe, lepsze. Na tym wszystkim nam powinno zależeć. Dziękuję wspaniałym moim współnominowanym koleżankom, których książki są wspaniałe. Czytajcie nas wszystkich. Przez ponad 30 lat istnienia Nagrody Kapituła uhonorowała 203 laureatów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Niestatystyczny czytelnik Adam Malecki. Wielkie brawa dla Magdaleny Fręch, bo wygrać spotkanie po tym, jak przegrało się w pierwszym secie w 20 minut 0-6, to jest sztuka. Polka zrobiła to. Odrobiła straty, oddała rywalce Rosjance Blinkowej pięknym za nadobnem, wygrywając też 6-0. W trzecim Fręch odprawiła rywalkę wynikiem 6-2 i już może myśleć o kolejnej przeszkodzie, którą w trzeciej rundzie Australian Open będzie inna Rosjanka Mirra Andrijewa. Z turnieju odpadła mistrzyni olimpijska Hinka Dzeng, przegrała z Niemką Zygmunt, awans numer 1 światowego tenisa Białorusinki Sabalenki oraz Japonki Osaki, która wygrała z Czeszką Muchową. Pewna wygrana Hiszpana Alcaraza i kontrolowana ze stratą jednego seta Serba Dziukowicza. Nowak pokonał Portugalczyka Ferie i rozegrał 430 mecz w turnieju wielkoszlemowym, tym samym wyprzedził innego wielkiego, Rogera Federera, który miał na koncie 429 występów. Przypomnę, że wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz i zagra z Serbem Kecmanowiczem, odpadł Kamil Majszak, a kolejnej nocy swoje spotkanie rozegra Iga Świątek. W siatkówce w Lidze Mistrzów Aluron Warta Zawiercie trzyma się mocno. Wygrana 3-0 z Tirolem Innsbruck i Zawiercianie, którzy są liderami w grupie, pozostają niepokonani w tych rozgrywkach. Wczoraj rywale pozostawili tylko w pierwszym secie. Postawili się tylko w pierwszym secie, wygranym przez Wartę 32-30. Bardzo ciężko było ich ustrzelić. Też zagrali dobrze, tak? Byliśmy może trochę za mało konsekwentni w niektórych akcjach, trochę zbyt nonszalansko do niektórych akcji podeszliśmy i najważniejsze, że wygraliśmy, więc 3-0 i mecz jest nasz. Mówił środkowy Viktor Reissner. Mecz jest nasz, myśleli zapewne piłkarze Manchesteru City. W 80 minucie prowadzili 2-0 z Brentfordem, ale skończyło się 2-2, czyli klasyczny scenariusz The Citizens z ostatnich czasów. 2-2 także w meczu Chelsea z Bournemouth, remis 1-1 trzeciego w tabeli Premier League Nottingham Forest liderem Liverpoolem, 3-2 West Hamu z Fulham, w bramce młotów Łukasz Fabiański. W Bundeslidze w barwach Wilków bronił Kamil Grabara, bronił pewnie, a Wolfsburg ograł 5-1 Borussia Mönchengladbach, we Włoszech 1-1 Atalanty z Juventusem. Ruszyły Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, na inaugurację Włosi wygrali z Tunezją, Francja z Katarem, Austria z Kuwejtem, a Dania z Algierią. Dzisiaj swoje pierwsze spotkanie na ręcznym mundialu rozegrają Polacy, rywal Niemcy. Więcej o tym spotkaniu, a także o koszykarskiej NBA w sporcie za godzinę. Za oknami pogoda wymagająca eufemizmów. Ani to zima, ani to jesień, a dodatkowo straszy gołoleć, szczególnie na południu kraju. Deszcz i mrzawka, na południu także deszcz ze śniegiem i w górach śnieg mogą nam towarzyszyć przez cały dzień. Przetrze się niebo tylko miejscami na północy kraju, no raczej na wybrzeżu. A termometry pokażą dziś maksymalnie od minus 4 stopni w Bieszczadach do nawet 6 powyżej zera na Pomorzu Zachodnim i w okolicach Trójmiasta. Zabezpieczenia aut przed kradzieżą. Te z dawnych lat, gdy auta znikały jak chęć do wyjścia z domu przy dzisiejszej pogodzie. To wspominamy, 2 dwójki i 7 trójek. Miałem malucha 80 któryś tam rok, odpalany na linkę. My wychodzimy o 10 po śniadaniu, żeby tam gdzieś pojechać tym maluszyną. A w maluchu siedzi dwóch panów, trzech panów na zewnątrz. Jedna maska otwarta, druga otwarta. No i się chodzą, zastanawiają, jak ten samochód odpalić, nie? Taka tam młodzież z bloków wyrośnięta. No ja podszedłem do nich, mówię, co, mówię, dam wam jeszcze kluczyki i dokumenty. Oni się uśmiechnęli, wyszli z samochodu, możesz dać. Ja wyjąłem listewkę spod fotela, odpaliłem samochód, ta cała grupa bardzo głośno się zaczęła śmiać i sobie poszła. I śmiechu było co niemiara. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do rozmowy oczywiście, bo to poranna audycja z Państwa udziałem, a zapraszają Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Teraz Republika, za chwilę rozmowa bez uników, Renata Grochal i Jarosław Onyszczuk z Prokuratury Krajowej. Jaki numer wykręcić? Pytał Grzegorz Ciechowski. No między 6 a 9 opcja jest jedna. 22,7 trójek, przypominam. A na zegarze 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Onyszczuk, szef Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej, członek zespołu, który przygotował raport na temat upolitycznienia prokuratury pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani redaktor. Dlaczego w raporcie nie ma konkretnych nazwisk osób, które naciskały na prokuratorów? W raporcie są nazwiska pewnych osób, które miały wpływ na procesy decyzyjne w prokuraturze. Natomiast raport nie ma na celu określania odpowiedzialności karnej określonych osób w prokuraturze. Raport tylko pokazuje pewne mechanizmy. Od tego, aby dokonać ostatecznego rozstrzygnięcia odpowiedzialności karnej, mają służyć postępowania służbowe i dyscyplinarne i tam pojawią się nazwiska i tam będziemy mogli już w sposób odpowiedzialny wskazywać, jaka była rola poszczególnych osób w kreowaniu określonej rzeczywistości procesowej w sprawach prowadzonych w prokuraturze 2016-2023. Wzięliście pod lupę 600 spraw. Pierwszy raport, który wczoraj został opublikowany, dotyczy 200 spraw i z tych 200 ponad 150, jak uznał zespół, było motywowanych politycznie. Może nie tyle motywowanych politycznie, ale oczywiście wszystkie sprawy, które kontrolujemy, mają taki wymiar, ale oczywiście były w nich dostrzegane nieprawidłowości, które oczywiście miały różny charakter, tak? To odnosiło się do niezasadnego wszczęcia postępowania, niewłaściwego sposobu prowadzenia, wyhamowywania postępowań, ewentualnie nieuzasadnionego wydłużania tych postępowań. Oczywiście, a skończywszy na treści zapadłych orzeczeń merytorycznych w tych sprawach. Która sprawa pana najbardziej zbulwersowała? Pani redaktor, ja myślę, że tych spraw jest bardzo wiele, dlatego my je też dzieliliśmy na grupy. Ja wczoraj mówiłem o sprawach związanych z rozliczaniem służb z 2016 roku i przyznam szczerze, że jako prokurator jestem zbulwersowany tymi sprawami, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby w tak intencjonalny sposób wykorzystywać instytucje przedstawiania zarzutów, a później nie kierować przez wiele lat aktu oskarżenia. No, jako prokuratorzy powinniśmy postępować w sposób zgodny z prawem. Służby kontrwywiadu wojskowego, gdzie dosyć szybko wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów i rozumiejąc nawet sytuację... Generałom, czyli byłym szefem, między innymi generałowi Noskowi, generałowi Pytlowi. Tak, i pułkownikowi Duszy. I rozumiejąc sytuację, w której oczywiście można jeszcze ten materiał dowodowy uzupełniać, nie ma takiej możliwości, żeby przez 7 lat nie wydać rozstrzygnięcia, bo jeżeli prokurator jest przekonany co do zarzutów, powinien niezwłocznie skierować akt oskarżenia. Natomiast w tej sytuacji mieliśmy do czynienia z 7-letnią przerwą, bezczynnością w tym zakresie, czy nie podejmowaniem decyzji i dopiero teraz w 2024 roku wydane zostało rozstrzygnięcie o umorzeniu tego postępowania. Możemy zatem stwierdzić, że te postanowienia o przedstawieniu zarzutów były co najmniej wątpliwe. I to oczywiście jest to, co powinno zostać zbadane w toku postępowania. I co się teraz wydarzy z tą sprawą? No, sprawa została merytorycznie zakończona i oczywiście my uznajemy to rozstrzygnięcie za zasadne, no bo decyzja jest prawidłowa, ale zapadła po 7 latach. Natomiast prokuratorzy, którzy zajmowali się tą sprawą, ich zachowanie, ich postawa powinna zostać oceniona w odpowiednim postępowaniu dyscyplinarnym i karnym. I wówczas, mam nadzieję, będziemy w stanie też poznać te mechanizmy, które kierowały tak długotrwałym okresem prowadzenia tego śledztwa. Ale czy już zostało skierowane doniesienie na tych prokuratorów, którzy to prowadzili? Tak, jeśli chodzi o sprawy, które mają się zakończyć postępowaniem karnym, to systematycznie tego rodzaju informacje do naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych były kierowane. Ile już jest takich doniesień na prokuratorów, którzy podejmowali decyzje polityczne? W dniu wczorajszym prokurator Makowski, który jest naczelnikiem tego wydziału, mówił o 35 sprawach, więc o tej liczbie możemy mówić w tej chwili. To jest 18 postępowań karnych i 17 służbowych. A co ze śledztwem dotyczącym dwóch wież, czyli tej inwestycji dwóch wieżowców, które miały stanąć w Warszawie, budowanych przez spółkę Srebrna? Tam było doniesienie biznesmena, że Srebrna się z nim nie rozliczyła. Było też doniesienie dotyczące koperty, którą Jarosław Kaczyński miał przekazać księdzu Sawiczowi w zamian za podjęcie decyzji takiej, której spółka oczekiwała. I nagle się okazało, że Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany w tej sprawie. Ksiądz zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Co będzie z tym postępowaniem? No tutaj pani redaktor przedstawiła tą sprawę jako pewną całość, a proszę sobie wyobrazić, że prokuratura te wątki rozdzieliła i potraktowała tą sprawę w ten sposób, że pewien wątek dotyczący oszustwa, ten główny, pozostał w postępowaniu tym zasadniczym, które były prowadzone, a na przykład wątek korupcyjny został wyłączony do odrębnego postępowania i została wydana decyzja o odmowie wszczęcia postępowania, a ponieważ nie można było złożyć środka zaskarżenia, więc ta decyzja po prostu w tej chwili, do tej pory, powiem tak, nie była w żaden sposób kontrolowana i cała idea jakby spojrzenia na nowo na tą sprawę wymaga tego, abyśmy powrócili do tej rzeczywistości, w jakiej ona była przed wydaniem tych rozstrzygnięć merytorycznych. Czyli te wszystkie wątki należy połączyć i rozpoznać je jako pewną całość. Panie prokuratorze, ale pan ma staż chyba 30-letni, tak? Czy pan się spotkał z tym, żeby było doniesienie dotyczące przekazania łapówki, dotyczące też ważnego polityka, żeby prokuratura nawet nie chciała wszcząć postępowania wyjaśniającego? No w sprawach korupcyjnych są to sytuacje absolutnie wyjątkowe. To znaczy, jeżeli jest podejrzenie korupcji, to nie ma takiej możliwości, żeby wyjaśnić sprawę bez przeprowadzania czynności procesowych. No więc właśnie to pokazuje, jaki był mechanizm. W tym momencie, w tej sprawie absolutnie wykonywano wszystko, aby nie wszcząć postępowania. Żeby ochronić stąd też wyłączenie. Ja myślę, że wyłączyć w ogóle, wyłączyć tą całą sprawę zainteresowania medialnego. A to też wynika z naszego raportu, że w tych ostatnich 7 latach troszkę epatowano samą istotą wszczęcia postępowania. Czasami to wszczęcie postępowania było równoznaczne jak gdyby z przedstawieniem zarzutów. Znaczy, jeżeli wszczęto postępowanie w stosunku do określonej osoby, to już tak do końca nie istniało domniemanie niewinności. Tak? No, to wszczęcie postępowania w przestrzeni medialnej funkcjonowało jak taki element wskazywania, że ktoś mógł już dopuścić się określonego przestępstwa. Więc tutaj trochę władza wpadła we własne sidła, dlatego za wszelką cenę dążyła do tego, żeby to postępowanie nie zostało wszczęte. My nie chcemy przesądzać, jaki będzie wynik tego postępowania, bo ja, jako myślę właśnie doświadczony prokurator, staram się być powściągliwy, ale nie wyobrażam sobie, aby w tego rodzaju sprawach nie zostały wykonywane czynności procesowe, nie przesłuchano w odpowiednim trybie z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań osób, które w tej sprawie odgrywały główną rolę. Czy po zbadaniu tych 200 spraw można powiedzieć, że prokuratura za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości i Zbigniewa Ziobry jako prokuratora generalnego była narzędziem politycznym? Ja oczywiście mogę powiedzieć, że wiele rzeczy na to wskazuje. I zresztą my to podkreślaliśmy wcześniej, nawet działając w stowarzyszeniu Lex Super Omnia. I ten pierwszy raport zawiera bardzo dużo elementów, które pokazują, że rzeczywiście prokuratura, organy prokuratury, kierownictwo prokuratury bardzo dbało o to, aby określone sprawy toczyły się według ich wizji. I na to się składało wiele elementów, które były wykorzystywane, czy to były instrumenty z naszych przepisów ustrojowych, nadzorczych, czy też wprowadzano pewne inne reguły, które wymagały bardzo dużego raportowania. Ja muszę państwu powiedzieć, że absolutnie zaskoczyło mnie w jednej ze spraw, gdzie prokurator regionalny w Katowicach zażądał raportowania co tydzień informacji o tym, co dzieje się w sprawie. No to są sytuacje wręcz niewyobrażalne. Jaka to była sprawa? Ta sprawa dotyczyła rodziny jednego ze znanych polityków, która miała problem z komornikiem i ta kwestia była wyjaśniana w ramach tego postępowania. Ja oczywiście... Którego polityka to dotyczyło? To zostałem. Nie będę w tej chwili epatował. To absolutnie wynika z raportu. I prokuratorzy byli, jak rozumiem, pouczani, co mają robić. Ale chcę pana zapytać o sprawę dotyczącą też innego chyba polityka znanego, Zbigniewa Ziobry. Ponieważ było też i pytanie do pana, co będzie dalej ze sprawą sędzi Agnieszki Pilarczyk, która prowadziła, sądziła sprawę śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. I wszczęto w sprawie tej pani sędzi postępowanie prokuratorskie, no, które mogło być takim elementem nacisku na nią. Absolutnie tak i tak to należy odbierać, bo zresztą te okoliczności, które towarzyszyły wszczęciu tego postępowania aktywności prokuratury, wskazują w sposób jednoznaczny na cel tego działania. I tutaj pani prokurator Kwiatkowska już chyba w dniu wczorajszym mówiła, że w tej sprawie należy przeprowadzić odrębne postępowanie, które zbada wszystkie mechanizmy i wszystkie działania, jakie zostały podjęte przez byłego ministra sprawiedliwości w kontekście właśnie tej sprawy. Ja rozumiem, sprawy bolesnej, dotyczącej jego osobiście, ale no wydaje mi się, że tutaj też nic nie usprawiedliwia tak daleko idącej ingerencji wykorzystywania prokuratury w prywatnej sprawie. Czy Zbigniew Ziobro tutaj przekroczył swoje uprawnienia? Ja nie chciałbym przesądzać, bo to będzie element badania i analizy i pod tym kątem mam nadzieję, że postępowanie to tutaj odpowie na to pytanie. Czy prokuratura ma już informacje o pozwach od osób poszkodowanych, na przykład właśnie takich jak pani sędzia Pilarczyk, sędzia Igor Tuleja też złożył pozew, czy sędziowie, którzy byli, czuli się prześladowani pod rządami Zbigniewa Ziobry? Toż nie mamy takiej wiedzy, my nie gromadziliśmy tej wiedzy, aczkolwiek, rzeczywiście też sprawy, które dotyczyły sędziów, też znalazły miejsce w tym naszym raporcie. One mają taki wymiar sygnalityczny, aby pokazać ich liczbę, charakter i tak naprawdę cel, jakiemu służyły. Tak? Bo tak naprawdę te wszystkie sprawy, które zostały wszczęte przeciwko sędziom, prokuratorom, okazało się, że zostały umorzone. I to też już nie po 2024 rokiem, ale tuż przed. Także ta poprzednia władza zdawała sobie sprawę z tego, że te postępowania wszczynane były w sposób niezasadny. I to też jest kwestia, która wymaga pewnej oceny i refleksji ze strony nas, prokuratorów, no bo ktoś te postępowania wszczynał, tak? Podejmował decyzję i to jest kolejny... A dlaczego prokuratorzy się godzili na udział w tym samym mechanizmie, wiedząc przecież, że niektóre z tych spraw po prostu były robione politycznie albo kazano im umarzać i to też były decyzje polityczne? Znaczy ja myślę, że to jest kwestia typowo ludzka. To znaczy ja pamiętam przecież te czasy z prokuratury i wiem, jaka panowała atmosfera strachu. I myślę, że generalnie prokuratorzy nie mieli na tyle odwagi, aby się opierać temu, co działo się w prokuraturze, aby wykazywać swoją niezależność. Można powiedzieć niestety, ale z drugiej strony też rozumiejąc ich tak trochę po ludzku, no bo każdy ma jakąś tam sytuację i uwarunkowania i być może czasami kwestia chociażby to, co też podnosiliśmy, tego wielokrotnego akceptowania decyzji merytorycznych, gdzie prokurator stawał się ubezwłasnowolniony, no była dla nich jakoś do zaakceptowania. Aczkolwiek myślę, że gdyby prokuratorzy bardziej stawiali na swoją autonomię i niezależność, byłoby to dużo lepsze dla prokuratury jako instytucji. A czy ile spraw się przedawniło już? To nie jest duża liczba. To znaczy wczoraj rzeczywiście padły takie informacje. Według moich wyliczeń to są 3-4 sprawy w zależności od tego, jakie będziemy oceniać, bo to też te kwalifikacje mają charakter zmienny. Nie zawsze to dotyczy. Problem jest czasami z artykułem 231. Czyli przekroczenie uprawnień, tak, ale też czasami ta kwalifikacja może przybrać formę paragrafu drugiego i wtedy już się nie przedawnia. Wszystko zależy od oceny sprawy, więc tutaj jesteśmy też bardzo ostrożni, jeśli chodzi o ocenę przedawnień. Natomiast też mówiliśmy w dniu wczorajszym bardziej o tym, że pewne zachowania prokuratorów, którzy wydawali decyzje 3 czy 4 lata temu, jeżeli nie będą miały waloru przestępstwa, tylko dyscyplinarnego, no to to ulega przedawnieniu bez względu na sytuację postępowania. I tu stawiamy kropkę, kończymy na antenie radiowej Trójki, ale prokurator Onyszczuk z nami zostaje. Proszę z nami przenieść się do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać o tym, czy da się w ogóle odpolitycznić prokuraturę i czy ona w tej chwili nie jest polityczna. Zapraszamy do reklamy. Już są najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024 w RTV Euro AGD. Na przykład suszarka do włosów Dyson Supersonic Nural. Jonizacja, dyfuzor, zimny nawiew, 4 poziomy temperatury za 2149 zł. Dodatkowo jeszcze tylko dziś do 40 rat 0% na tysiące produktów. I do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.

little match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clean. Desire, desire, desire, desire. Take a force, twist and fate. Well, what weighs more down on your plate? A ton of love, a ton of hate. We're waiting for a chance, a chance, a chance. I don't trust myself. What is a boy gonna do? Build a church in the city, a place to crawl with our own. Ze zgłoszeniami poszło sprawnie. Gramy. Mniejsza gra. Na stanowisku numer jeden pani Krystyna z Bielska-Białej. Dzień dobry, pani Krysiu. Dzień dobry. Jest dzień z nami dobry. Także pan Roman ze Złoczewa. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry, witam. Pani Krysiu, orzeł czy reszka? Orzeł. Wypada orzeł. Pani odpowiada jako pierwsza czy jako druga? Jako pierwsza. A pan Roman będzie odpowiadał jako drugi. Znamy już kolejność. Pytania są zapisane od 1 do 5, ale 5 to ewentualne dogrywkowe. Zobaczymy, jak pójdzie. Pierwsze pytanie do pani Krysi. Pani Krysiu, słynie z parku, Luna Parku oraz stadionu. W latach 70. rynek tego miasta przecięła estakada. Wkrótce miasto to na swoim stadionie, nazywanym Kociołem Czarownic, ma gościć mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej. O której miejscowości mowa? Chorzów. Tak, to jest Chorzów. Chorzów i Stadion Śląski być może będzie gościł reprezentację Polski, ale o tym się dopiero przekonamy. Teraz pan Roman. Panie Romanie, laureatka paszportu polityki w kategorii sztuki wizualne Monika Drożyńska haftowała w nich zagłówki, a dziś wiele z nich jest opóźnionych z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej. O których pojazdach mowa? o tramwajach lub pociągach. Nie, no to pojęcia. Proszę się zdecydować. No, w mieście tramwaje to może bardziej nie będzie tak mocno blokowane. Dobra, pociągi niech będą. No to są pociągi, dobrze. Zaliczamy. Pociągi, tak, dobrze. Była druga szansa. Jest 1-1 i wracamy do pani Krysi. Pani Krysiu, 15 stycznia 2008 roku, dokładnie 17 lat temu, wyemitowano tysięczny odcinek pewnego serialu. W odgadnięciu, o którą nam produkcję chodzi, pomoże teraz fragment muzyczny. No, no, może jeszcze jeden dłuższy? O, ale chyba odpowiedź już była. Ale posłuchaj. Tadeusz Woźniak. O, zna pani nawet wszelkie szczegóły. Paweł Turski by mi nie wybaczył, gdybym nie puścił tego fragmentu dłuższego, chociaż chwilkę. Nasze słońce, nasz Paweł to jest no, wielki fan plebanii. A ta, tak właśnie, to była plebania, więc zaliczamy. O, jest, tak. Nasze słońce zadowolone? Zadowolone, nasze słońce w reżyserce. I pani Krysia także zadowolona, bo jest drugi punkt. I wracamy do pana Romana. Panie Romanie, trzeba remisować, a kolejne pytanie jest znów rocznicowe. Dziś obchodzimy jej dzień. Powstała 24 lata temu jako otwarta, darmowa, elektroniczna, internetowa wersja encyklopedii. Jej nazwa wywodzi się z języka hawajskiego. Jak nazywa się ta internetowa encyklopedia? No myślę, że to jest Wikipedia. Tak, to jest Wikipedia. To jest Wikipedia, która dziś także obchodzi swoje urodziny. Mamy 2-2, więc będzie dogrywka, drodzy państwo. W dogrywce czytam zdania, które opisują coś i po każdym kolejnym robię przerwę. Mogą państwo odpowiadać. Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę się nie zgłaszać, tylko szukać poprawnej odpowiedzi. Próbować można też wiele razy. Pierwszy raz, to już pierwsza podpowiedź. Pierwszy raz słynny finałowy mecz o mistrzostwo w tej dyscyplinie rozegrano w 1967 roku. No to już wiemy, że pytam o dyscyplinę sportu, ale odpowiedzi na razie brak. W tym roku ten mecz, czyli Super Bowl, odbędzie się 9 lutego w Nowym Orleanie. To jest NFL? No. O, dobrze, jako znawca sportu zaliczam odpowiedź pani Krysi. Bo pani Krysia powiedziała nawet, że to NFL, a to futbol amerykański właśnie. National Football League. Było precyzyjnie, jest punkt i jest zwycięstwo. Pan Roman zajmuje dziś zaszczytne drugie miejsce. Bardzo dziękuję, panie Romanie. Dziękuję, gratuluję pani bardzo. I pozdrawiamy, a dziękuję, pani Krystyna gratuluję również. Gratuluję i wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ja poproszę piosenkę Kuby Badacha, So Sorry. Paweł Turski już pracuje nad tym, by pojawiła się na antenie ta piosenka. Będzie, a może jeszcze jakieś słowo na jutro dla mnie? Przeor. Przeor. Tak. Dobrze. Kto zostanie jutro przeorem porannej audycji? Przekonamy się między 6 a 9. Pani Krysiu, bardzo dziękuję. Ja również. Dziękuję ślicznie. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you wanna I'm good on my own, never promise devotion. My eyes are full of emotion, don't cry. I'm good on my own, never promise devotion. My eyes are void of emotion, don't cry. Mniejsza gra dziś z dogrywką, ale zdążymy jeszcze z kolejnymi głosami wspominkowymi. Zabezpieczenia samochodów w latach 90. No lub nieco wcześniejszych. 2 dwójki i 7 trójek. Powszechną praktyką w czasach niedoboru w latach 80. było to, że kradziono opony samochodowe. Więc każdy z nas obok 3 śrub fabrycznych, które były w samochodach, w kołach montowane, miał jedną śrubę patentową. Na pewno wszyscy tak mieliśmy. I w maluchach, i w 125P. Przyznam się, że tego nie znałem, ale tego kolejnego pomysłu to pewnie nie znało wielu. Akurat byłem małym chłopcem, ale pamiętam do tej pory samochód, który stał przed blokiem sąsiednim i do jego anteny samochodowej przywiązana była linka, która ciągnęła się na 3. piętro. Zawiązana była do miejsca, gdzie wisiał żyrandol i na tym żyrandolu był woreczek. I to właśnie było zabezpieczenie przed kradzieżą. Pytanie o moc silnika, bo mogło się skończyć kradzieżą i samochodu, i żyrandola. Shake the rock like a animal.